4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Абараняў Бяляцкага адвакат Зміцер Лаеўскі. Да справы Алесі ён далучыўся ў дзень арышту 4 жніўня. Лаеўскі – выпускнік беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. У адрозненні ад іншай выпускніцы гэтага ліцэю Вольгі Комар, якая была спачатку адвакатам, а потым стала суддзёй і на гэтай пасадзе выносіла палітычна матываваныя прысуды, у прыватнасці першы суровы вырак за плошчу 4 гады зняволення калоніі ўзмоцненага рэжыму Васілю Парфянкову, Зміцер Лаеўскі палітычных бараніў. Сярод ягоных падабаронных быў лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Спадар Лаеўскі прадстаўляў ягоныя інтарэсы ў самы складаны для палітвязня час, калі Дашкевіча кідалі ў карцэр у горадскай калоніі. Адвакат Лаеўскі мае пазітыўны досвід абароны палітычных зняволеных, як, напрыклад, у справе прадпрымальніка і апазіцыйнага ўдзельніка парламенцкай выбарчай кампаніі 2008 году Андрэя Бандарэнкі. Дзякуючы высілкам адваката, Менскі гарадскі суд цалкам апраўдаў Бандарэнку пасля таго, як той ужо адбыў 2 гады зняволення з прысуджаных яму 7. Цяпер Андрэй Бандарэнка стварыў і ўзначальвае грамадскую арганізацыю «Платформа», якая бароніць правы асуджаных. Быў Лаеўскі і абаронцам свайго роднага ліцэю, які ўлады закрылі з палітычных прычын і гэтым прымусілі сысці ў падполле. А яшчэ раней Зміцер браў удзел у ліцэйскім музычным гурце, граў на сола-гітары ў 2004-м у музычным праекце ў абарону ліцэю пад назвай «Веру ў цябе». 16 жніўня 2011 году суд Першамайскага району разгляў скаргу адваката Лаеўскага на абраную следствам меру стрымання Алесю Бяляцкаму ў выглядзе ўзяцця пад варту. Разгляд скаргі адбываўся ў закрытым паседжанні і меў для Алеся негатыўны вынік. 2 верасня Лаеўскі перадаў ўпраўленне Дэпартаменту фінансавых расследаванняў 816 хадайніцтваў аб змене меры стрымання арыштаванаму праваабаронцу. І на судзе Зміцер быў, відаць, самым актыўным удзельнікам працэсу, звяртаўся з хадайніцтвамі, далучаў да справы новыя матэрыялы, задаваў пытанні і выступаў з каментарамі да працэсу. Лаеўскі выкрываў хібы крымінальнай справы, недакладнасці ў матэрыялах, быў нязручным для суддзі і пракурора. Да Алеся Бяляцкага адвакат Лаеўскі ў судзе звяртаўся па-беларуску, чым фактычна ператвараў працэс у дзвюхмоўны. Палітычныя па сутнасці абвінавачанні Лаеўскі вымушаны быў зняпраўджваць, аперуючы дзейнымі ў Беларусі законамі. Асновай ягонай абароны Бяляцкага сталі нормы падаткавага кодэксу, якія дазваляюць не адносіць да падаткаабкладанай базы сродкі, атрыманыя грамадзянінам з мэтай іх далейшай перадачы трэцяй асобе. Справа Бяляцкага з улікам гэтага палажэння закону проста развалі, бо ён сапраўды атрымліваў грошы і перадаваў іх трэцім асобам на розныя праваабарончыя праекты. І ў суду на гэты конт былі адпаведныя пісьмовыя дакументы і вусныя сведчанні. Ды з тых банкаўскіх раздруковак, якія былі пакладзеныя ў аснову абвінавачання, відаць было, што грошы з Алесевага рахунку пераводзіліся трэцім асобам, у тым ліку іншым беларускім праваабаронцам. Галоўнае ж, што даводзіў адвакат Лаеўскі, гэта незаконнасць і неабгрунтаванасць абвінавачання ад пачатку і да канца, як на матэрыяльна-праўных падставах, так і ў сувязі з выключнымі парушэннямі працэсуальнага закону. У калегаў праца Лаеўскага выклікала захапленне. Іншая рэч, што сола адваката на гэтым працэсе суддзя не пачуў, амаль не адлюстраваўшы ягоных аргументаў у выраку. Тым не меней, улады пачулі адваката і ацанілі ягоную працу. Увесь час, пакуль ішоў працэс Бяляцкага, на Лаеўскага ціснулі. Ціск працягваўся і пасля суду. 2 красавіка 2012 года Лаеўскі быў вымушаны здаць сваю адвакацкую ліцэнзію ў Менскую гарадскую калегію адвакатаў. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар. Пасля ўсіх хадайніцтваў і адводаў, якія суддзя збольшага адхіляў, суд перайшоў да чытання абвінавачання. Пракурор Сайкоўскі ўзяў працэс у свае рукі. Тэкст абвінавачання склаў 6 старонак дробным шрыфтам. Бяляцкага ў прыватнасці вінавацілі. Шляхам ухілення ад прадстаўлення падатковай дэкларацыі за 2007 год, а таксама наўмыснага заніжэння падатковай базы і ўнясення ў прадстаўленую ў інспекцыю Міністэрства па падатках і зборах па першамайскім раёне гораду Менску падатковую дэкларацыю па разліку падаходнага падатку за 2008, 2009, 2010 гады заведама ілжывых звестак ухіліўся ад выплаты сум падаходнага падатку з дахода атрыманых у 2007-2010 годах у выглядзе грашовых сродкаў у суме 567 721 евро 9 евроцентаў. Гэта значыць 2 070 970 110 беларускіх рублёў паводле курсу Нацыянальнага банку Рэспублікі Беларусь, што пацягнула за сабой прычыненне шкоды дзяржаве ў памеры 352 274 360 рублёў, што ў 10 064 разы перавышае памер устаноўленай базавай велічыні, якая складае 35 тысяч беларускіх рублёў, а гэта значыць у асабліва буйным памеры. Зыходзячы з гэтага, Бяляцкага абвінавацілі ў крымінальным злачынстве, прадугледжаным часткай 2 артыкула 243 крымінальнага кодэксу, паводле якога пагражае пакаранне да 7 гадоў пазбаўлення волі. Усе паступленні грошай на рахункі Бяляцкага ў Літве і Польшчы арытметычна паскладалі і без разбору аднеслі да ягоных даходаў, з якіх ён нібыта мусіў плаціць падаткі Рэспубліцы Беларусь. Тлумачэнні абвінавачанага, што ён не выкарыстоўваў гэтыя грошы сам, што пералічваў іх трэцім асобам і арганізацыям для праваабарончай дзейнасці, у тым ліку для праектаў па-за межамі Беларусі, для арганізацыі семінараў і друкавання кніг праваабарончай тэматыкі, следства да ўвагі не прыняло, і ў дакумент яны не ўвайшлі. Калі абвінавачанне было зачытанае, Алесь Бяляцкі заявіў, што не прызнае сябе вінаватым, што сутнасць абвінавачання яму зразумелая, але не зразумела, якія сумы следства лічыць ягонымі даходамі. Тое, што да ягоных прыбыткаў аднесеныя ўсе сумы, якія пераводзіліся на рахункі, незалежна ад таго, на што яны траціліся, Бяляцкі назваў пазбаўленым усялякай логікі і заявіў пра палітычныя матывы ягонай крымінальнай справы. Я перакананы, што мяне пераследуюць за мае палітычныя погляды, за праваабарончую дзейнасць, за тое, што я крытыкую дзейныя ўлады. Я быў уладальнікам рахункаў, але грошы ішлі на дзейнасць вясны і іншых партнераў у Беларусі. Я не распараджаўся гэтымі сродкамі. На іх расходванне складаліся адпаведныя дамовы. Апроч іх існавалі іншыя дакументы. Я не быў уладальнікам гэтых грошай, а быў перадатачным звяном. Гэтыя сродкі тычыліся працы рэгіянальных грамадскіх прыёмных праваабарончага цэнтру «Вясна». Яны перадаваліся ахвярам палітычных рэпрэсіяў. Нашым міжнародным партнерам накіроўваліся справаздачы па расходаванні сродкаў, квіткі, друк, выданне бюлетэняў, дапамога рэпрэсаваным. Апрача таго, не ўсе гэтыя грошы расходаваліся ў Беларусі, частка з іх выкарыстоўвалася за мяжой, на друк, на навучанне. Я не бачу сваёй карысці з гэтых сродкаў. Я асабіста іх у Беларусь не ўвозіў. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. У часе допыту Алесь патлумачыў, чаму грошы на праваабарончую дзейнасць, на дапамогу ахвярам рэпрэсіяў ішлі на ягоныя персанальныя рахункі. Прычына ў тым, што з 2003 году грамадскае аб'яднанне «Вясна» не мае легальнага статусу. Яно было ліквідаванае Вярхоўным судом. Шматлікія спробы заснаваць новую праваабарончую арганізацыю пад новай назвай не далі выніку, нягледзячы на тое, што камітэт ААН па правах чалавека ў 2007 годзе прызнаў ліквідацыю «Вясны» незаконнай, назваў гэта парушэннем фундаментальнага права грамадзян Беларусі на свабоду асацыяцыяў ды абавязаў улады зарэгістраваць аб'яднанне. Але ўлады Беларусі не выканалі гэтае рашэнне. У 2009 годзе, пасля трэцяй няўдалай спробы рэгістрацыі «Вясны», яе актывісты вырашылі дзейнічаць без легальнага статусу, усведамляючы магчымасць пераследу з боку ўладаў. Але не маючы рэгістрацыі ў Беларусі, «Вясна» не можа тут адкрываць рахункі. Таму было вырашана для дзейнасці арганізацыі ў фактычна падпольных умовах адкрыць рахункі за мяжой на імя старшыні арганізацыі Алеся Бяляцкага. Сам Бяляцкі заявіў на працэсе. Каб праводзіць праваабарончую працу, мною, як старшынёй, былі адкрытыя два рахункі – у Польшчы і Літве для атрымання сродкаў. Я выступаў як гарант, што гэтыя грошы будуць накіраваныя туды, куды яны былі прызначаныя фундатарамі. Я асабіста не распараджаўся гэтымі грашыма, а толькі ажыццяўляў кантроль над гэтым. У часе допыту Бяляцкі пацвердзіў, што грошы на ягоныя рахункі пералічвалі шведскі хельсінскі камітэт, нарвежскі хельсінскі камітэт МЗС Галандыі. Аднак ці адпавядаюць сапраўднасці перададзеныя суду раздрукоўкі і руху грошай па рахунках, Алесь пацвердзіць не змог. Прычына ў тым, што гэтыя дакументы не былі завераныя банкам, а потым Мін'юст Літвы афіцыйна адклікаў іх з Беларусі. Некаторыя назвы арганізацыі, якія пералічвалі вясне грошы ў матэрыялах справы ў першы дзень працэсу, не былі перакладзеныя з замежных моваў, таксама як і супраўджальныя запісы пра мэты пераводу грошай. Гэта выклікала іранічную заўвагу Бяляцкага пракурору Сайкоўскаму. Што ж вы так? Сайкоўскі распытваў Бяляцкага пра тое, якім чынам грошы пераводзіліся ў Беларусь, каму ён пералічваў іх далей, і нават называў прозвішчы магчымых атрымальнікаў. Алесь адмаўляўся адказваць на гэтае пытанне, бо не хацеў, каб пераследавалі і гэтых людзей, перш за ўсё, ягоных калегаў па працы ў вясне. Гэтая справа ініцыяваная КДБ, і таму я не магу ствараць базу для пераследу іншых асобаў, казаў на гэта Бяляцкі. Даючы паказанні, а гэта доўжылася амаль 3 гадзіны, Алесь увесь час стаяў, трымаючы ў руках дакументы. Хто вёў допыт, сядзелі. За ўвесь першы дзень працэсу Бяляцкаму не прынеслі абед, не далі нават вады. Міжнародныя назіральнікі, якія зафіксавалі гэтыя факты, ацанілі іх як парушэнне і жорсткае абыходжанне з абвінавачаным. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.